ہم اللہ کی محبت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, ہم اس کے محبوب بن جائیں. تو آئیے دیکھیے اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے, اللہ کب ہم سے محبت کرے گا. رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کیا معنی ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, قل, اے نبی کہہ دو ان اہل کتاب سے, مشرکین مکہ سے, مجوسیوں سے, جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, کہہ دو, اعلان کر دو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, میری اتباع تم پر واجب ہے. چارہ نہیں, مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے, تو رسول کی اتباع لازم فرض شرط ہے اس کے لیے, یاد رکھ لیجیے. کہ تو مشرکین مکہ بولتے ہیں اللہ سے ہم محبت کرتے, یہودی بھی زمانے کے بولتے اللہ سے محبت کریں, عیسائی بھی بولتے, مجوسی بھی بولتے, اللہ نے پیمانہ بتا دیا اللہ کی محبت کب ملیں گی, کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے, فتبعونی یحببکم اللہ, تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا, وہ یغفر لکم ذنوبکم, دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, واللہ غفور الرحیم, اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا. تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں, یاد رکھ لیجیے, رسول اللہ کی اتباع بغیر چارہ نہیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں, اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے آج ہم اللہ